العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون سورة يوسف ديار لسما سفارة دريم ركو دي سفاري أو نهما دي سورة ونتر نمبر يوكم أو يايم آيات يوسف عليه الصلاة والسلام واقع ذكر كده تفصيلاً د پاره د تسلی د نبی علیه السلام او د هر داعی د یوسف علیه السلام واقعا په دولسو مقاماتو باندې مشتمل ده. دیزې پوری و مقامات د واقعې ذکر شو. اول مقام پاکی د زامنو چل د پلار سکول. دویم مقام یوسف علیہ السلام حال پټول او اغا مصر تر رسیدل تعزیز مصر کور کې هغه تزمې لویدل او درې مقام د عزیز مصر خزه د یوسف علیہ السلام سره چل کئ پناکار مطالبه سره او سلورم مقام د مصر نورې زنانه هم دغه چل کئ یوسف علیہ الصلات والسلام سره او یوسف علیہ الصلات والسلام مصیبت خو خید معصیت نزان ساتي او پینځم مقام کې د جیل احوال دي او په جیل کې د توحید مسله بیانول. او شپږم مقام د یوسف علیه الصلات والسلام د جیل نه راوتلو اسباب برابرېدل. اووم مقام د رونو راتګ مصر ته اول ځل او دا اول ځل راتګ بیا سبب ګرځي د پاره د دویم ځل راتګ. د دې ځای نه اتم مقام دی تر 79 نمبر آیاته پورې. د دې مقام حاصلدار چې د یوسف علیه الصلات والسلام ورونه دوباره مصر ته راځي او دا دویم ځل راتګ دا او د بل رور سره و چې هغه د یوسف علیه السلام خپل رور و هغه ورسره هم راځي او یوسف علیه السلام د الله په امر تدبیر کوي د هغه د ایسارولو دپاره او یعقوب علیہ السلام دی او دویم امتحان سمخا مخ کیږي. یو امتحان خدای یوسف علیہ الصلات والسلام چې هغه ته غایب شو او رک شو او دویم امتحان د بل بچی چې ده هم په یو مصیبت کې گرفتار کیږي او هغه سبب ګرځي د خفګان د پلار د پاره. او پرون درس کې دا خبر ویلې شوی و چې یوسف علیه الصلات والسلام مخکې که ماشومو نو وروسته دی لوی شوی دی او بیا ورته نبوت هم میلاو شوی دی بیا حکومت هم میلاو شوی دی په دې دومره زمانه کې دی خپل پلار ولې نه خبروي چې پلار یې په غم کې اخته دی او غم چڼی. د هغې جواب هم دا دی چې الله جل شانهو همداسې کول حکم نو راغلی د الله نه طرف نه یوسف علی السلام ته چې د پلار خبر کا دې د پاره چې د پلار امتحان اوږد شي دا د الله د طرف نه مزداسي مقرر و دا ټول د الله په حکم کېدل نو دې مقام کې مده خبره درونو دویم ځل راتګ او دغه راتګ بیا سبب ګرځیدل د بل روړ د پاتې کېدلو د پاره په مصر کې او د یعقوب علی السلام امتحان سوا کېدل ولما او هر کله دخلو چې دی داخل شو علی یوسف په یوسف علی السلام آواز یې ورکړو یوسف علی السلام الیه د خپل ځان سره اخاو خپل روړ ته قال ورته وی انی بشکزه انا اخو کاز ستارور یم فلا تبتئس نتمغم جن کیگا بما کانی عملون فا اغس جدیو کولا دا غی طریقه داسی وشوا چکل دویم زل رون را لمی سرتا او دیو اخپل بلرور همرا وستو چغدی یوسف علیہ السلام سکرورو بنیامین نو مخ کی چون کی دیو د بادشاہ سره د یوسف علی السلام سے تعارف راغلو کدا د مصر مشری الله غت ور کړی وا او په تعارف کدا ویل شو زمون پلار دا غنم یعقوب دی کنان او سیدون کې دی امنګ دا غ بچیو پیغمبر دی داغه یو زه وړکوالی کور رکشه وره داغه چې کوم خپل روړ دی هغه زمون پلار ساتل ځان نه جدا کوي زګ داغه بچی په غم کې هغه په تسلی کوي دا تعارف شو دوباره چې دی وراله نو کم چې د یوسف علیه السلام خادمانو نو هغه د دې اکرام وکړلو او دې اعزاز سره شاهي دربار کې داخل کړل یوسف علیه الصلاه والسلام داسې یو ترتیب وکړلو چې د دې د میلمستوب د پاره د دوو کسانو د پاره یو کمره مختص کړه او کسانې په یو کړه چې تاسو په دوه کسان داسې کې نه وای دا غرور چې ظاهره وجه دا صوبل کس نه راتلو دوه کسانې داسې کېنول په کمره کې چې دیو میل مستوب وکي د یوسف علیه السلام چې کوم خپل ورو بنیامین نه یوازې پاتې شو په دې موقع باندې هغه په جړا شو یوسف علیه السلام دې تپوزو کو تولې جاړي ناوی زبا دی جاڑم چی زمامی او رو رو سکا کنن اغوه نماو اغوه پیوک کمرکی ناسوه زما اغرور دی رونو رکڑه دی پدی و جمال جڑا رالا پدر وقت یوسف علیہ السلام وی زخیر دی تب زما سرکینی او زبستا سره کینم تمخه پکیگا اس پروانشته کاغو کیناستا تو زما سره کمره کی کینی مستو بزما سیوزه استاوش کمره کی ځان سره ننیستو او چی ننیستو نبی ورته خپل ځان خودلو زستا غروریم اغرور چی کم دیوزه ختم ولم الله جل شانه زدی مقام تر رسولیم ظاهر خبره دې مینز کې هغه رور به د خوشحالۍ نم جړلې بیا هغه ته پوسونه کړې چې د استاد سره څنګه چل کړې ده نو دغه رور د یوسف علی السلام هغه ردیو مظالم ذکر کړي چې ما سارو کې ظلم کې زیاته کې زکا میرا نه مور او میرا نه رونا او کې داسي یوسف علیہ السلام تسلی اور پلا تب ته اس چې تمغم جن کیگا بما کان یعملون دی چې سکول دې درمیان کې چې کله یوسف علیہ السلام ځان اخو دو نارور ورته وی چې زه خو دیو سره نه ځم، ځکه دیو زما سره هر وخت کې زیاتی کوي، ظلم کوي، او ما خفه کوي، پریشانه کوي، زه خو سره نه ځم. یوسف علیه السلام ورته وی چې ته نه ځې، نو دا خو به پلار بیا خفه کېږي، دلته به ستا نه پاتې کېدو زه څه ترتیب جوړوم؟ دا خو ګرانه خبره ده، نو یک هر ترتیب یې خو زه دیو سره نه ځم. نو دغه مصر د قانون مطابق اوس ترتیب نه جوړېدو، او د کنعان د قانون مطابق ترتیب جوړېدو. یوسف علیه الصلات والسلام د خپل ورور ته وی چې ستاره پاتې کېدلو یو تدبیر شته، هغه چې ته پاتې شي دلته او یو تدبیر مونږ وکړو، خو په هغې کې تا باندې به یو بدنامه لګي. بدنامه هم داره چې د غلا نسبت به تاته کېږي، داسې یو تدبیر مونږ کولی شو چې تا پاتې کړو. دا ورور دومره خفه کړی و دغه میرا نو وروڼو چې هغه ویل د غلا دا بدنامه دې په ما ولګي، خو چې زه پاتې شم او لاړ نه شم د دې سره بیرته. چنانچې همدغه تدبیر دی چې اوس او جوړ کړلو چې دوی د پاره هغه دانی د بار په حساب برابر کړي، او بیا د یوسف علیه السلام په حکم سره د پیمانی هغه لوښی هغه د دغه سکرور په بار کې کیښودو، او دوی رخصت شو په شان شوکت باندې. کله چې دوی رخصت شو د هغې نه پس بیا یو خادم او نوکر دی ولېږلو، هغه آواز وکړو چې تاسو غلا کړله، غلا یې تاسو. فلما جهزهم نو کله چې تیارې کړو دیو لره بي جهازیم سامان د دیو، جعل السقایتا وګرځوله یوسف علیه السلام پیمانه پیرالی اخیه په بار درور خپل کې. پیمانې ته سقایام وایي، او رسو سوال پس هم رازی. دازی معلومی گی جی پا ابتدائی که دا غلوخ دا بو دا سکلو کاری ورکولو، و رس تا بی دا غلوخ نفی مانا جوڑا کرو نسی قیام ورتوی او سوا ورتهم وی. وی اگر زوالا فی مانا پا بار دا خپل رور کی، ثم اذن مؤذن بیا اعلانو کو یو اعلان کون کی، ثم تراخی دا پار دیسی یک دم اعلان نکو، خو بیا پویده ډیر وخت چې تیر شو دی لاړه رخصت شو او کافی مزل یې وکړل، نو د هغې نه پس دی اعلان وکړ. دلته یاسې شور ګډ کړو چې پیمانه ورکه شو، بیا پسې کس دسې ووتو. نو ته وی ایتو هل عیر اے قافری والا، انکم بشک تاسو لسارقون غلی. بیا دې ځای کې د اشکال کول چې څنګه یو پاک خلق باندې د غلا تهمت لګي، نو دا خو یاد آواز کوون کې آواز یوسف علیه السلام نه دی ویل، او هغه ته حقیقت نو معلوم. او یاد یې کې توریه وا، توریه مقصد دی چې یو لفظ یو نږدې معنی بل لري معنی، متکلم دا غینه لري معنی واخلي او مخاطبین دا غیر نزدی مانه واختی. نو غلری مانه هم داوه چی دی رونو یوسف علیه السلام پت کرده و دا پلار نه، او بی کوی تا چوله و دی آواز که اون کم دا دینه دا مقصدو، او دا دغه کسانو دا یوسف علیه السلام دا رونو خیال داوه چی دا نورس غلا مران دا. قالو اغوی و اقبلو او رامخا مخشو علیهم دیو تا مازا تفقیدون، تاسو سورک کوئی سدن ورک شو دی قالون اوی دغ خادمانو نبقیدو ممرکو سوال ملک پی مانا دا بادشاہ دا بادشاہ پی مانا ورک شودو منگا وکتا بلزی کنیشتے زمان خیال ام دارے چی تاسو دغ پتا کرلا اوزو چی دا آواز کومو دست پا مند راغلے ما نبادشاہ اعلان کردے د انعام چې دا پیمانه چا بیا مونږ دا قیمتي پیمانه ده غلب از انعام ورکوم انعام سره ولیمن اوی با د پار دا چا جا ابي چراوړي د پیمانه حمل بعير بار دوخ و انا او زبي په دې سره زعيم زمواريما دا انعام هم ده بلدا چې اغا زما په نگراني کې وا زمانه ته پوسم کی یا مقصد داره چې دا پیمانه چا راوړنو اغلب زبار ور کوم زکه دغه سیزی مواریم بار د اوخ په مقدار بزاغله بیا جوړ کم راشن ور کم کدا پیمانه ماته وخو دره قالو ویدو تلای قسم دې په الله لقد علمتم تحقیق سره تاسو ته پته ده ما جئنا من راغل لنفسد اجم فسادك في الارض بزمك كي وما كنا سارقين امن يغلا من فساد د پار نه راغل عالم ته مزکوي چې کلا دیو مصر تراتلو مدا خپل او خان خلی تړلې وي چاور ته دا ولي وای چا سينه پر دې پسلو خري او دا خنه ده نمو خودمر احتیاط کړي بل موږ د پیغمبر اولاد یو موږ لاګانی نکو فساد د پاره نه راغل اوس د دیونه د غل سزا معلومی دا ولی دغه د مصر په قانون کې خدا سي نشو کېده قالو وی دیو ما جزاؤه سبب بدل رد ان کنتم کاذبین کچرته تاسو دروغجن کتاز په دې خپل قول کې دروغجن یی معنا دا چې کا دا پیمانه تاسو په بار کې د چا سره وخی دي سزا به سي دا یوسف علی السلام په حکم دیو دا تپوس کړو او یوسف علی السلام د الله ترپ نه مامور او تپوس وجه موږ مخکې ذکر کړا چې دیو په خپل سزا وخی چې د روړ د پاتې کېدل لپاره کم تدبیر دیو جوړی نو هغه تام شي قالو نو یغو جزاؤه سزا ده من اغسوک دی وجودا چې بیا مونده شي جزاؤه جزا ده دی من اغسوک وجودا چې بیا مونده شي پیراهري په بار ده کې په هو جزاؤه نو دبر دی بدلوي د چا په بار کې چې دا پیمانه راووته نو بس هغه به د دې په بدل کې پاتی کیږي او سزا هم د غداوت تر کاله پورې به دا د خلقو خدمت کې او دا یو قسم د غلامی به کوي چې د چا بار کې راووته نو بس یو کاله پورې به غدل تیسته سره او کذالک نجزی ظالمین دا زموږ بدل ورکو ظالمانو یعنی غلو ته غلم ظالم دی چنانچه دیو بیرته حاضر کړلی شو یا غزه کې ادرولی شو او د یوسف علیه السلام په حکم باندې تپتیش شروع شو چې تاسو تپتیش وکړي نو هغه کم نگران چې وو خادم هغه نهایت ذکي هوښیار وو هغه چې د دې اوښان ودرول او د دې نه بارونه کوز کړل چې موږ وګورو کم بار کې دې وښو دي دا یو یو بار یې کتو خو ترتیب یې داسې وکړو چې دا نورو رونو بارونه هغه داسې مخکې وکاته یو یو بار کتو کتو کتو کتو داسې او دغه بنیامین چې کوم د یوسف علی السلام رور دین د اخبارې د ټول نورسته وکړ ولیکه یک دمه د اخبار کته نو بیا هم هغه پویده چې دا خو ستاسو سره طریقه ده نو اول نه دا شروع کړه چې دا هغه مخ کې رونو چې راغلی د اخبارې مخ کې وکړو او به چې د بنیامین بار وکړو نو بس پیمانه راوخته چې پیمانه راوخته نو بس د یو په خلک لاړې وجه شوې او سرونه ښکته کړل و شرمیده چې دا څه وشو نو خو رښتیا مونږ کې غلا راووته او مونږ خو یې نشتي فبدا نو شروع وکړه دغه خادم په حکم د یوسف علیه السلام بی اوعیتهم په لوخو ردیو قبل وی اخیه مخکې د لوخي درور ددنه د بار درور نه مخکې د اغو په بارونه شروع وکړه ثم استخرجها بیر او استلا دغه پیمانه من وی اخیه د بار ضرور د نن د یوسف علی السلام ضرور نه دا ټیم کې دی حیران شو او شرمیده سوال راغلو چې دا چلولې کی الله وی کزالی کدغسی کدنا مونگ تدبیر خودنیو یوسف و یوسف علیہ السلام تا او دادا غا طول سوالات و جواب دے چی یعقوب علیہ السلام پا غم کی ولی اچھئی یعقوب علیہ السلام ولی نخبری یعقوب علیہ السلام تا ولی تقریب رسی الله دا طول جواب ورکو چی کدنا یوسف دا زمان پا حکم یوسف علیہ السلام تا دار سشو خودلی شو و دا تدبیر ورطا مونگ خودلیو دیو جنہ مبصرین طول لکی چی خاصن بی یوسف لالی غیری دا سی طریقہ کول دا یوسف علیہ السلام خصوصیتو دبل چا دا پارنن ندی جائز چا غدا سیو کی لہذا دی زمانی بیدتیان مبتدعین چا کما حیلے کئی خاص کر حیلہ دا اسقات چی سوک مرشی او پاکی اخاص کسان را جمع کیو بیا پیسی راوڑی قرآن باندی کی دیو مڑے بریو خلق بریو قرآن کت کتی او جنازہ پرتی او دیو اگا حیلہ دا اسقات کئی ایو ایو تو بخیو بلبل تاو کوئی علی کدا چرتا ہوئی گورا قرآن کرا غدی کنی یوسف علیہ السلام حیلہ کڑیو نو آغا نه پوهېږي چې کدنا یوسف یوسف پیغمبر و الله وی دا ورته ما خو د نوري ته پیغمبري شارې چې داسې چل کې داسې کار کول دا د شارې کار دی تو ځان له درسته زمانې یو کس نو کله به وایي یاره هیله چې ونو ایوب علیه السلام کړو د هغې جواب دا دی چغم د الله په حکم باندې او هغه خو د ډیرو نه لږ جوړ کړو تاسو لږ نه ډیر جوړوي دا موجوده کمه هیله چې دا ګرچی ډیر زګونو کې ختم شو ده خو بعضی ګونو کې وسم شته دا بدعت مستقبحه ده او د ډیرو مفاسدو نه ډک ده او علما او پاغي باندې ردونه کړی احسن البتاو کی مفتی رشید احمد رحمہ اللہ ساتیش مفاسد او فسادات پر ہیلے کری کری دی او دیکھی چی خلق کم روایتون ذکر کئی فقیہ بلس من حوالہ ور کئی نو آغا سی من گڑت خسر داغی سے حصیت نشتے آئیو موضوعی وانت روایت تے من گڑت درو جن یا کم کتابونو حوالی ورکی نو غیا د شیو کتابونو دی یا غیر معروف دا غیر نداسی حکم نسابی تی دیو جنا عام فقهای کرام پدا سی حیلو بانی ردو نکی بیدا سی حیلو چپاکی دیو حرام شیز حلال ولوی زکر پیدی حق د مسکین دی غنی د پار حرام ای اور دا غیر حیلی پزیربانی دیو اغا حلال کی نو حرام حلال اول در کفر کار دے دا ناروا دی ټول کتابونو پدی ردو نکرلی او دا حیری اغسو کئی کم چی بریلیت نظری والی اگر چی خپل نسبت کردیو بند تم کئی او دا نسبت صحیح ندے لہذا دا سی حیری کول شفاکی مفاسد وی بشمیرہ نو دا ناروا دی حرام دی ناجائز دی شریعت کی بعضی حیلش تی خوری تمام دو ہوئی او دا مضموم دی ما کانا نو یوسف علیہ السلام لیا خوزا چی نیولیوی اخاو خبدرور پی دیر ان مالک فقانون دا باچا کی زگر دا مصر قانون کی داو چی سوغلاو کی دا غد پار وحلو او دو چند تاوان اغیستلو دا سنو چا انسان پا کی انویش الا انشاء اللہ مگر کو غاڑی اللہ پاک یعنی که اللہ غاڑی نو اغا حر سکی دا تفیض شد اللہ امر تا قانون کی دیو دینے شنوی دیو جنا دا سیو ترتیب اوکلو چی دا خپلی خلینا اغا خلقو دا غل سزاو خودلا او اغا د یوسف علیہ السلام رور پاکی گرفتار شو او ایثار شو نرفع و منگ پر تکو درجات من نشا درجی دا چاچو غاڑو وفوق كل ذي علم ودفاس دار خواند علم نعليم پوهوی. قرآن کریم کی دا سیونوی چه فوق كل علیم علیم بلقی فوق كل ذي علم ہوئی داغی وجه دادا چه ذي علم چوی داغی دا پاس رب الخواند علم رات لیشی ودا علیم نب بر بل علیم نشرت لے بیا خو تعدد رازی دا آلیہو زکا علیم صفت تا اللہ دے نو مخلوق دا غوث سلگ وانتی علم شتے بل دا سکی دیش چی دا غی علم دا نسی وائی خدا اللہ نا بر دا چا علم نشتا چکل دیو پا دا غا موقبان دی وشر میدل او سپک شلو دغه خپل خلینه بیان کړو غلا خراوته نو اوس دیو د ځان د سپایې د پاره او دې ته چې دیو دا کم پکواله ختم شي دغه د پاره یو بل خوشي خبره کوي. قالو وی دیو ان یسرق چې دغلا کړی نو خیر دې فقط سرقا خلهو په تاقی سره غلا کړو یو ورور د من قبلو چې دنه مخ کې وو نیو دا وی دا زمنګا رو سکرو نه دی اسی میرا نه روړ دے او د دې یو بل رو اغام غلا کړی و دا د دوی هغه یو غلطه خبره و دا څنګه په یوسف علی السلام دی تهمت د غلا و لګو بعضی مفسرین لیکلی دي چې یوسف علی السلام کلم آشومو او د تی د خوراک تیمیو نو د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام د بی بی په غی کې د غبل بچی همو بنیامین یوسف علیه السلام په پس داسې لږ جلد شو نو د مور وس طاقت نه کیدو چې دوانو بچو خصمانه وکي او داغو خدمت وکي. نو یوسف علیه الصلاۃ والسلام یعقوب علیه السلام د خپل خور کړه وړی وو چې هغه وله تی ورکي او هغې وړوکوالي کې تربیت وکړي. کله چې هغې وله تی ورکړلو د هغې په زړه کې د یوسف علیه السلام محبت ناست و. یعقوب علیه السلام به وخت په وخت راتللو د خپل بچي دیدار دپاره خو چې کله هغه د تینه توري شو نو یعقوب علیه السلام راغلو چې خپل بچی کور ته ویسي نو د یعقوب علیه السلام خور زړه تی نه کېدو نو هغې هم دا یو چل وکړلو چې د سونو یو سیزو هغې په پټه کې بڼ کړو او د یوسف علیه السلام د ملانې تاو کړو. کله چې یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام راوړو نو هغې وی چې زما نه داسې څه سیز ورک شوی د سونو یو پټه ده او دا به د پټه کړي نو چې وی کا ته دغه د ملانه تاو وه نو په دې طریقه باندې یوسف علیه السلام بیرته ویوړو. نو دیو دا خبره مشهوره کوله چې دا غلا کړلن کې یوسف علیه السلام غریب سره نه و خبر او خو سه ترور دا قصه کړي وه. بعضې مفسرینو لیکلي دي چې کله یوسف علیه السلام جیل ته لاړو او جیل کې ډېر یو ښه ژوند تېرولو د جیل چې کما سپرډنټو مشر نو اغا یوسف علیه السلام ته وویل چې زما ستا سره ډېر نهایت مینه او محبت پیدا شوی دی. یوسف علیه السلام ورته وویل چې ستاسو د محبتونو نه زه پناه غواړم. محبتونو خو زه دې ځای ته راورسولم. په وړوکوالي کې ترور راسه محبت کولو نو د غلا بدنامې راباندې ولګوله او کور ته یې بوتلمه چلا غی وکړلو. بیا د پلار محبت را سره د هغې په وجه وروڼو کوهي ته واچولم. بیا د عزیز مصر د بیبي محبت پیدا شو د هغې د وجه نه جیل ته رالم. اوس ته راسه محبت کې نو کم ځای ته مې رسې زه پناه غواړم د داسې محبتونو. نو دې وروڼو هم هغه خبرې ته اشاره کوله. یوسف علیه السلام په دې موقع باندې شاهي لباس کې دی دا هغه سره یو پاور طاقت شته چې دی ولا سخترین سزا پرې خبر ورکي. او یوسف علی السلام سوانه کلب اثر رہا یوسف پټکړه د خبره یوسف علی السلام په نفسي په خپل ځل کې ولم یو دی حالهم اخکارې نه کړ دوی ته سه ورته ونه چې کوم غلا ده ضرور کړلو سغلا یې کړل کنه کولی شو. قال اووی انتم تاسو شر نکاری مکانن په مرتبه کې یوه ته په زور وی چې تاسو ډیر خوشی مخلوق دې داس قصې کوي ایا یې خپل ځل کې وی والله عالم الله خپیږي بما فاست سپون چې تاسو بیان وای او په مام تهمت تړی دا الله تفطر وزهر کلا چې درونو د بیان موافق بنیامین چې یوسف علی السلام سره کرور گرفتار شو نورونو سغم شو چې مون خو پلار ته د باره کې مضبوطی خبرې کړلې دا مونږ راولو او دا سو شو دغه سي بدنامي ولګول هغه هم سو نه کړل نو اوسه چاپړوسی شروع کړل او مینت سماجت شروع کړلو چې اوس مونږ مینتو کو په مینت ترونه اورور میلاوشي انو خپل عجزي او مسکيني بیانې قالو ويدو يا ايها العزيز اي عزت مندا ان بشكاله ددر پارا ابن پلار ده شيخن بوډا کبیرن ډير فخذ نو نسا احدنا يو زمنا مكانه پزيد ده پمون کې او کس ونيسا او دا پریدا ان بشکم نرا کوینو تا درمیدن محسنین دنی کو کارونا تاو دیر خسلی امان سردا احسان وکلا. قالان اوی یوسف علیہ السلام معاذ اللہ پناوارم پا اللہ انا خوزا دین چمونگونی سو الا من مگر آسوک وجدنا چمونگ مندلے دے متانا اخپل سامان اندہو داغ سرا ان بشکم اذا الظالمون په دغه کې د ظالمانو نه بشو. یوسف علیه السلام دا کوم خبره کوي چې غلا یو کس کړي او موږ دغه په یوز کې بولو نسو موږ نه ظالمان جوړوي دا چرته هم نشي کېدی دا ممکن نه ده. اوس کله چې دیو نا امید شو نو نه هم مقام ذکر کیږي تر 84 پورې ورونه خپل منځ کې مشوره کوي او بیا د دې مشرور پاتې کیږي چا وې زه خپل لار ته نشم مخامخ کړي او پلار زمانه چې کم دینو مضبوط لوازا غسته دي تاسو بلال شي پلار و خبردار کړي. یعقوب علی السلام خبريږي د بل زوی د پاتې کیدونه او د یعقوب علی السلام غم سی واکیږي او د هه ترسيږي چې اغا بالکل دا خلق نه ځان جدا کوي په غم کې غم در غم شو. فلما استیاسو نکلا چې دیونه امید شو منه د دنه یا د عزیزی مصر نه او یا د غرور نه خلصو نو جدا شو نجیان جرګه کوونکی یو ځای ته جدا شو مشورې جرګې د پاره مشوره وکړه. مشوره کې به قسمه قسم خبرې شوي قرآن دلته نه دي ذکر کړ کومه خبره چې مشر کړه نو هغه وایي. قال وی کبیرهم مشر د دوی چې دا غنم یهوداو یا شمویل علم تعلم آیا تاسو ته پته نشتا ان چې بشکا اباکم پلار تاسو قد پتاقی سرا اخذا غستی وعلیکم ساز نامو سیقن پوخلوز من الله دا الله د طرفنا ومن قبل اور دین محکمه فرتم اغا چتا سو کمه کړه یوسف حق د یوسف علی السلام کی ورې مخ کی تاسو هم دغه ظلمونه کړو د یوسف علی السلام عام د پلان راو شو کو غم کوی توا چولو اوس دا خبره وشو اوه که ما تاسو خبرې کړوې فلن ابرح الارض هرگی زنه جدا کیگم در ازمک کنه دی میسر نزن ازم زخ بدلتی ما حتی تردی پوری یا ازن علی چی اجازتو کی ما تا ابی پلار زما او یحکم اللہ یا پی سروکی اللہ پاک دی زما دا پارا یا بدل تی مرشم او یا چی پلار ما تا سری جازتو کی اغبا کوم کنزه خوست نزم پتی حالت کی و هو خیر الحاکمین او دا اللہ غور پی سلک ان کے دے دیده که بعضی مپسیرون اسرائیلی سا گڑی وڈی قصیری کلی خصیح خبرم دغوا چی دوی زی پلار مخی تنشم تے نزا بدل تیم پا مصر کی یا برا تا پلار اجازتو کی چراشا او یا با مر شمدل تی خونشم تلے تاسو سو کئی ارجعو تاسو واپس شی الابی کن خپل پلار تا فقولو نورتوائی یا ابانا ای زمان پلارا این ابنک سرق استازوی غلا کرلا غلای کرو نزمان سو جرم نو اسمان سوک وما شهیدنا امانگا گوائی ندکر الا مگر بیما پاق سالیمنا چی منگ تمعلومو ندی مقصد خویا داده چی ٹک دا منگ دل تیستا سر لوز کرو او قسمون هم خلل دی خود خپل علم موافق هم خلل دی اخو امانگ تا پتا نو چی سبا کیگی یا ال دی چی منگ کم بیان کرده چی سو غلاو کی نو آغا با داغی سزای اندامنگ دا خپل علم موافق ویلی منگ تا سپت توا چوز منگ کی بغلا روزی وما کننا امنگ نیول الغیبی دا پار دا غیب و حافظین ساتون کی او کز امنگ پا خبر استا یقین نکی گی نوس علی القریت اللتی تپوسو کا دا کلیوالا اغنا کننا پیا چمو پا کیو والعیر اللتی و دا قافلی حغنا اقبلنا پیا چمگا مخامخ شو پا غی کی دا کلی دا خلقونا تپوسو کا قافلی والا نوکا و اناو بشک منگا لصادقون رشتونگیو چنانچی رونا دا مصر نروان شو او لار سورزی مزل چی بدیو کلی دا مصر او دا شام منز کی کافی فاصله و ورسی دا چی کلال تی ورسی دا نو پلار تی اطلاع ورکلا چی دا سی واقع وشو دا ټول داستانې بیان کو قرآن هغه نه ذکر کړی په خپله معلومیږي د دیوال تی تګ او پلار سره میلاوېدل او پلار ته بیا خبره کول چې کومه مشرور دی ته ویل نو دا یو قانون دی چې کله یو کس یو ځل بې اعتماد شي نو بیا د هغه په خبره باندې څوک اعتماد نه کوي دارونه چو دیو مخ کې ځل کې هم چونکې چل کړو بې اعتماد شو نو یعقوب علیہ السلام د دیو په خبر اعتماد نه کوي په زوړ حالت دیو قیاس وت نو وتوي قال او یعقوب علیہ السلام نه پلار د دیو بل سوالت بلکې خستخکار کړه لکم تاسو ته انفسکم نفسونو تاسو امرن یو کار دې کې دا سوال راځي چې په دې موقع خورونه اشتونی دي نو څنګه یعقوب علیہ السلام دیو ته دا نسبت کوي نو جواب موشو چې یعقوب علیہ السلام سره خدا سی سا علم غیب نو چی دیو پا دی قول کرشتونی دی دی پا زور حالت قیاس کلا او قانون هم دانه چی کلی و انسان بی اعتماد شی بید آغا پا خبر دا چای اعتماد نرازی او بازی مپسرین وی چی یعقوب علیہ السلام پا دی خپل قول کی صادق دی زکل کم کی دی رونو تخیطاب دی نو دیو دا یو کارو کنال تی کی ٹھیک دی چی دیو نده کڑو خو اغنور چی کم میسر کیو اغو کڑو کنال دا پاتی کول درور دا خود اغو پا مشوره شووا چی بنیامین یوسف علیہ السلام توی زنش نظم دیو سراو توی چی دست چل بکی پا خپل قول کی یعقوب علیہ السلام صادق دی دلتی هم داوی تقریب سیوا شو زکر دری بچی پا ارک شووس یوسف علیہ السلام او دغسی بنیامین او د دیو اغا بل رور هم پاتی شو دل دنام لانرون دری بچی ورک شو نو پا دیمو قصوی صبرون جمیل نو صبر خیست لایق دیما دارا او ناومیدی نکی وی اصل اللہ قریب دا چالا پاک ایعتی نیرا ولی ماتا بیهم دیو جمیان طولو دا خبر ازگر کولا چی دی یوسف علیہ السلام قتل یقینی مرگ داغا نو شوی د پیغمبرو کاغه یقیني قتل شوی نو الله به د وحی په ذریعه دې خبر کړو او دا نورم دغسی دیو غریبتار شو د مرګ خبره خونه وا نو نو امیدینه کې کې دې انشاء الله مال ټول راولي دې کې دا سبق میلاو شو چې کله یو سخت تکلیف هم راشي او ناموافق حالات هم راشي نو په داسې موقع باندې نو امیدې کول نه دي پکار د الله د رحمت نه مننه امید کیږي یعقوب علیه السلام هم داسې وکړ انه بشکد الله پاک العلیم الحکیم او په حکمت والا دی الله وتولى وقتوانهم ددونا وقال بيبي يا اسف على يوسف هاي افسوس ته غم ده په يوسف عليه السلام وبيدت اسبنيشي هناه سترګي ده من الحزن ده غم او ده خفقان په کزويم ډکو ده خفقان نه هند يوسف عليه السلام ذکر کوي دي کی یا اسپای چوی نو مانم دار چې الله تما باندې رحم وکي زما په غم چې زید یوسف علی السلام مبارکی کوم او یوسف علی السلام یادای زکه یو غم بل غم را یادای ان شجا یبعث الشجا غم غم را یادای او د خفقان د وجنا د غم د وجنا یعقوب علیہ السلام نظر ختم شو. حسن بصری رحمہ اللہ لکلی چی اتیا کال غم یعقوب علیہ السلام کرد. اتیا کال غم چی سوکو کی نخام خوا دا غر پا اندامونو کی فرق رازی. نو اتیا کال یعقوب علیہ السلام جڑا کردی وانو زکا دا غا سترگی ختم شوی او نابینا شو. سوال دار ازی چې یعقوب علی السلام خدری به چورک دی لیکن د یوسف ولی یادې انور دونه یادې یا خود دیو جنا چې یوسف علی السلام غم ډیر سخت او یاد دیو جنا چې دوه ورونو پته غشته چې یو ځای کیشتي مصر کې دی خدای یوسف پته نه لګی دا چا به چرته نو زکه دا غنوم یادې او جاړي قالو ویری خلقو تلای قسم په الله تبتو تب همیشه تذکر یوسف یادې و یوسف علی السلام حتا تر دې پوری تکونا شیت حرزن ولی د دې غم د وجه نه ځان ولی کی او ټپ کی او تکونا شیت نل هالکین د هلاکیدونکو نام او بس یوسف د خلینو نو باسی ځان وجنی قال انما اشكو بسي دان هم مقام دے 93 نمبر آیت پوری آدھر چی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خپل غم او خفقان دغی اظہار کی اللہ تا او رونا دریم زلیگی مصر تا او آغو تا ہدایات کئی دارونه چې کله مصر ته ورسی ډېر یو کمزوري حالت کې دي او یوسف علیه الصلاه والسلام دی خپل تعارف کوي خپل ځان ورته خي او هغه کوم خوب چې یوسف علیه السلام لیدل نو هغه خوب الله دا غي تعبیر دمر مدفس کار کوي او بیا یوسف علیه الصلاه والسلام دیول را معاف کوي او خپل یو کمیس ورکی چې هغه ورسی کنعان تا چې دا پلار په سترګو کې دی او دا هغه نظر بیرته برابر شي نو دا دریم ځل د رونو تک دی مصر ته خو دا نمبر مقصود د هغه دو رونو ازادي ده مقصود په دې کې دانی راوړل نه دي خو دا پلار غم الته رسول دی او د رونو د ازادۍ په طلب کې تل دی قال ان اوي يعقوب عليه السلام انما بشك اشكو زغي لكم بس سيد صغم خپل وحزني او د خفقان خپل الى الله الله تا الله بل ز نشته ز خپل غم تا تخکارکم او ستانه پټ نه وعالمو از پیجن من اللہی دا اللہ نمالا تعلمون اغس چتاسوی نپیجنی دی خلقو دے ملامت کولو نو دے و تجواب کئی چی بس ما پری دی زما بزلے کی سری پاغی تا سپوی گئی زا که یوسف یادم او که غم کوم سکه ما کې امکار نشته. بعضی علما لیکلي چې چاته څنګه غم راشي او په یو ځای کې داسې کینی او دا الفاظ وي انما اشکو بسی وحزنی الی الله او خپل غم طرف ته اشاره کوي نو الله جل شانه با دا تکلیف او غم نه دل نجات ورکی. یا بنی یذهبوا ای بچو لاړ شي فتحسسو نتازو تالاشو قیمی یوسف دی یوسف علیہ السلام واخی او درور داغا لانشی دی او گوری ولا تیاسو امن امید کی گئی می روح اللہ در رحمت دالانا انہو بیشک شان دادے لائے اسو نن امید کی گئی می روح اللہ در رحمت دالانا اللہ القوم الكافرون مگر قوم کافر او تازو خو کافر نئی لانشی ویازی بنیامین مگو رئی یوسف و سهم مگو رئی نگه یوسف دخلی نزکنا چی چاگه خو داغه دلاس غم ټول جوړ شوی ده چنان چی رون دریم زل روان شو او دیر یو خسته حالت کی بیکار حالت کی آجزی پا حالت کی او فلو خان روان کرل صدا سی کوتاون تی پنگم زن سواغستا او لارل میسر تورس هدل فلما دخلوا نکلاچ دیو داخل شو علیه پدی یوسف علیہ السلام باندې قالوا ویدو یا ایها العزیز عزت مندا مسنا رسیدره دې موږ تا او اهلنا الدر ازم اهل ته تقریبا ډیر د لوی تقریب او غم سم مخامخ شوې غم در غم شو وجینا موږ راولډا بیبی دواتین پنگا مزجاتین کوټا معمولیم سم راولی سو وجغونی مجغونی وی دا نمبر راولی وی نور پیسی و سنوی فاو فیلن الکیل نو پر را کمکتا پیمانا پنگ زمون کما دا و تمونگ تراشن پر راک و تصدق او صدق و کالین پنگ بندی یعنی نرخ کی زمون سرا نرمی وکا او ان اللہ بشک اللہ فاک اجزی المتصدقین بدلور کئی صدق کون کتا هند صدقې دا مان نه و چې ته مونږ باندې خیرات او کزګ چې انبیاو آغا صدقې نه خوري او د دې کې صدقې نه مراد مونږ سره نرمي وکا او نرخ کې زمونږ سره تعاون وکړه مقصد دی. دیزل باندې چې کلرونه داخل شو او دیو په داسې عجزانه حالت کې یوسف علیه السلام ولیدل او بل طرف ته دیو دغه پریادا وکړلو عجزی یې پیش کړه چې مونږ عجز یو زموږ سره ته احسان وکا. دا فریاد دی هم چې کوم دی نو ولیدو یوسف علیه الصلوۃ والسلام او د دیو دا بیکاره عجزانه لباس یې ولیدلو او دا غم داستان به دیو بیان کړی. بل طرف ته د امتحان زمانه هم د الله د طرف نه چې مقرر او غم پوره شو او بعضی مفسرینو دا هم لیکلي چې دې په دې ځل چې دیو کړه تله نو یعقوب علیه السلام ور یو ختم ور کړو په هغه خط کې عزیزی مصر ته دا لیکلی وو چې دا د خط چې دی د یعقوب د طرف نه دی یعقوب زوی د اسحاق او اسحاق زوی د ابراهیم. عزیزی مصر ته سلام یې کړی او سلام نه پسې ویلو چې اے د مصر مشره مونږ د نبوت خاندان یو او زه د سختو سره مونږ عادت یو چنانچې پوڑو کوالی کی پا زمای و ماشوم زوی اغاو رک شوی ده او دمرا مدوشو چی داغی پا غم کی زم مبتلایم او زما پلار هغه هم د سختو سره ژوند تیر کړی و. زما نیکه ابراهیم علیه السلام هم ورته غورځېدلی و، نو موږ د سختو سره عادت یو. نو ما باندې هم داسې سختې راغلې دي چې زما یو ماشوم ورک شوی دی او د هغې دومره موده وشو. بیا د هغه ورو ورو په هغه باندې ما خپله تسلي کوله او هغه تاسو ګرفتار کړو د غلا په خبره کې. قسم دی موږ پیغمبران یو، غلا نه کو او نه غلی یو. دا غت چې کله درکړی شي نو زه تا ته درخواست کوم چې زما د غزوې رها کا او موږ به د دعا کو. او یعقوب علیه السلام په دې خپل نوم لیکلی و. یوسف علیه السلام چې کله دا خط وکتو نو د خفګان نه ورفېدو. لوی یو دردمند خبره او د پلار باره کې. او بس د الله له طرف نه امتحان هم ختم شو. نو یوسف علیه السلام ورته ځان وښود. قال وی یوسف علیه السلام هل علمتم، ای تاسو ته پته شته ما فعلتم د هغه څه چې کړه مو یوسف بی یوسف د یوسف علیه السلام سواخیه دغه درور سره. هغه خبرې ته معلوم دي خو یکدم بیا سکی از انتم جاهلون، کله چې تاسو نه خبره وي عذر یې ولا بیا هم ذکر کړو. پیغمبر دی نزینه کوي چې وې شرمای وي یاره بس نه پوی دی. دلته رونه حیران شو چې عزیزی مصر ته د یوسف سپتر ټول عرصه وته او خوب عمر یاد شو چې کم بیا دې موقع کې یوسف علیه السلام شاهی لباس کې هم نه دی بلکې عام لباس کې دی. او دا چې سمسکیم شو او خونه کار شو دوی چې وکاته نو پته ورته ولګ دا ټولې خبرې ورته مخې ته شوې. نو قالو ویلي انک لانت یوسف، آیا بېشکه ته یوسف یې، ته خو هغه یوسف یې. نو قال هغه انا یوسف، زه یوسف یم او هذا اخي، دا زما ورور دی. ځان یې ورته وښودلو. بس قد من الله تقي سره احسان کړی الله پاک علینا په موږ باندې، دا زمونږ کمال نه دی. انه بشک شاندار دی، من یتقی څوک چې د الله نه ویریږي و یصبر او صبر وکړي فان الله نو بشک الله پاک لا یضیع نزای کی اجر المحسنین، اجر د نیکو کارو. بس موږ صبر وکړلو او د الله نه میره کوله نو دې مقام ته راورسېدو. رونه پوه شو اس خپلې غلطۍ اعتراف یې وکړلو. قالو ویدیو تالله قسم په الله لقد په تاقی سره آسرک الله غوره کړی تا در الله پاک علینا په موږ باندې و ان کنا و یقینا و موږ له خاطئین خطا کار. بس موږ نه غلطي شو ده، نه غلطۍ اقرار یې وکړلو. یوسف علیه الصلوۃ والسلام یو ډیر بهترین سبق عالم تفریخی دی. کنه د یوسف علیه السلام سره څومره مظالم دی وکړلی، زیاتی کړلی، دغه ضرور سه کړلی. او اوس د یوسف علیه السلام پاور طاقت شته چې انتقام تیواله او خطی والی. هغه سوی قالو قال ان یوسف علیه السلام لا تسریب علیکم اليوم، نشته سملامتیا پتا سودن رزی زمان طرف نه دبانی سم نشته. البته تاسو ګنام کړلا، د الله نه فرمانیم کړلا، یغفر الله بخنه دی او کې الله پاک لکم سوز پاره او ارحم الراحمین، او دغه الله خرهم کون کې دی الله دې تاسو معاف کی. مینس کی خبر یې تری بدیو کړی. یوسف علیه السلام وی تپوس کړی پلار بار کی چې بابا جی څنګه دی. نو وو ته ټول داستان بیان کړی چې اوستا په غم کې هړون شوی دی، سترګو نظر ختم شوی دی. نو دا غي اوس ترتیب کې علاج کړي. اذهب وی سی بی قمیصی، زما قمیص هازا چدا دی. فالقوه اور زوی دی در علی وجه ابي، په مخ د پلار زما یا تی بس وی را را بشریدن کې. امام مجاهد ذکر کړلی تفسیر ابن کثیر کې چې دا الله د طرف نه په واهي سره د تداخو دنه شو چې دا کمیس د یعقوب علی السلام په سترګو کې دی نو دا به ټکی. او یا مقصد دا دی چې انسان طبیعت دیسی دی چا په داسې علاماتو خوشحالیږي نو دی به خوشحاله شي. دا د سترګو نظرې خو د غم نه تللی دی، د خوشحالۍ نه به الله پاک نظر د طبیعت واپس کی. واتونی اورا والی ما تابی اهلیکم ستاسو اهل اجمعین ټول د کنان نه ټول راځي بسته حالت نور جون متی روی چنان چرونه واپس کړل او اغا روان شو. نو یو لسم مقام اغم داده چې دارونه د مصر نه واپس کی کنان تا او لار رسیدل ندی چې یعقوب علی السلام بانی دا یوسف علیہ السلام بوی ولگی دو او خلق تراغی خبره کئی خلق و تقاری گی چی تام آغاز اڑی خبری کئی خو بارحال زیر راغلو او یعقوب علیہ السلام چکم دینو اغا اللہ فاک روک للو او رونو او بچو دا یعقوب علیہ السلام نا اما پیو غختا اغا ما بکڑ. ولما فصلت العير او کلا چې جدا شو قافله هندا قافله د مصر نه وای چې شام تبر سیدنا کنعان تن درې ورځې به استي. قالوا ابوهم دني پلار اني بشکز لا اجد امر يوسف بيد يوسف عليه السلام لولا ان تفندوني کچرتا سماتا نسبت د بي کوفين کوي يوسف عليه السلام بوي په مالګي کبی کو پرات نه وای. قالو اورته وی تلله قسم پالله انکا بشکته لپی دلالک القدیم په محبت خپل پخوانی کی ستام اقزړه خبر دی یوسف دخلی نه واس څنګه جمعخ کی ساده و سم خبره کی یوسف چرته اته دغه بوی راضی صادره محله یو قصه ذکر کړل هدا پدې چې ګوري یوسف علی السلام چې کلرونو په کوی کې واچولو نو د یوسف علی السلام او د کوی په منځ کې نه حمله فاصله وا لیکن یعقوب علی السلام باندې نه بوی راځي او نه خبري او چې کله دومره لري د نوس په د باندې بوی راځي دا څه خبره وا. نو یکی پرسید اذان گم کر د فرزن که ای روشن گوهر پیریخی ردمن زمی سرش بوی پی راهن شمی دی چرا درچاهی کنانش ندی دی می گفت احوال ما برقی جیحانس دمی پیداو دیگر دم نیحانس گهی بر تواری می آلا نشینم گهی بر پشتی پای خود نبینم. و یو کس دی یعقوب علیہ السلام نه تفوس وکړلو چې اے عزتمنده د مصر نه تا د کمیس بوی اغا په سپیږمو کې راغې د کنعان په نږدې کوی کې تاولی دغه بوی نه محسوسولو ادي نه لیدلو. یعقوب علیہ السلام ورته جواب کې څه وې به گفت احوال ما برقی جیحانس چې زمونږ د پیغمبرانو احوال دا د برېښنا د پلک پشان وی د می پیدا او د گردم نهانس کله ښکارا کیو کله پټی پلک چوي نو کله خلکو تخکارې شو کله سره پلک سو کینی نه دا چې زمون حالات تی مون په خپل اختیاري سم نشو کوله کله کله خدای الله له طرف نه داسې عنایات وشي چې مون بر اسمانونو ته خېږي او د اغزګي علوم مون تراکی او کله موږ داسې وو که زمونږ د خپې پرې څه د پاسه طرف باندې څه سیز ناست وي نو هغه موږ نیلو دا زمونږ اختیار خبره نه ده. نو معلوم شو دا خبره چې عالم الغیب الله دی دا الله نه سوا بل څوک عالم الغیب نشته او د لوی قدرت خاوند الله دی دا الله نه سوا بل څوک د قدرت خاوند نشته. عظیم پیغمبر دی لوی پیغمبر دی اغا ما د خپل بچی د حال نه لري خبر خدا افسوس خبر ادا د پری زمانه کې د لوی شرک ده چې خلق رواني پیریداران ولا او نجوميان ولا او هغه ته د علم غیب نسبت کوي او تپوسونه دي کوي او هغه متصرف غني چې ما د پاره داس تعویز وکړي دا پلان کې می تابع شو داس شو داس دا شرک په علم او شرک په تصرف په دې اندازه باندې خلق پکې مبتلا دي. یوسف یعقوب علی السلام چې کله دا خبره وکړاو خلق وته قار شو چې تم قزړه خبره نه پریری نو دی وخت کې هغه زیر اچون کې چون را ورسېدو. فلما ان جاء البشير نکلا چراغ زیر ورکون کې القاه وی غرزو دغه کمیس علا وجهی پا مخدد پرتدن واپس شو بسویرن لیدون که انبازی مبسیرینو لیکلی دی چی دغا کمیس چو داسل کیا جنتی کمیسو چی کل ابراهیم علیہ السلام نمرود پور کیوا چو نو جبریل علیہ السلام دا جنت نا دغا کمیس راوڑه و دا ابراهیم علیہ السلام دا فارا او پور کی هغه اغوسته و مې د ابراهيم عليه السلام نه بچي اسحاق عليه السلام ته پاتې شو او د اسحاق عليه السلام نه يعقوب عليه السلام ته پاتې شو او يعقوب عليه السلام دا د يوسف عليه السلام د مرينه توکل او داغه کدا د سره خره نو کله چې يوسف عليه السلام مصر تورسیدو نو دا کمیس ور سره نو بس دای رونو لور کړو او چون کی دا د یو پیغمبرانی او تبرکو انبیاء علیهم السلام معصوم دی دا وو تبرکات چې په صحیح سند سره ثابت شي نو دا قبول دی. خو نور خلق بخپل ځان په پیغمبرانو نه قیاس کوي چې هغه خپل کمیسونه خپل صادری خلق لور کړو وی چې ردام برکتی دی دا ثبت لګي پیغمبر خو دا وحی فزره بانی دا غیو مقام دی معصوم دی بل چه تا دا پتا نشتا. او بیا داسی یو کس چه اغا پا بدعاتو کی او بلکی پا شرکیاتو کی اختی او دا اغا جامعه سوک پا تبرک بانی نیسی او یا دا اغا واسکرت او کوٹو او چه کل دا قرآن او دا سنت سیلم ختم شنو بیا خلق پا دا شرکیاتو بانی عرب شنو. کله چې هغه کمیسې د یعقوب علیه السلام په سترګو کې خودونو هغه نذیر بیرته راغې دا زیر ورکون کې چېونو دا د یعقوب علیه السلام مشر زوی يهودا او هغه ورونو ته وې چې مخ کې د پلار غم چې سیوا شوو نو د یوسف علیه السلام نو ما خبر ورکړو نو اوس با د پلار د خوشالول د پاره ززم او زبو د زیر ورکوم چې زیرې په پلار باندې واچولو نو پلار یې روغ شو. قال او یعقوب علیه السلام الم اقول لکم ایمانه ویل تاسو ته انی چې بشکز عالم پیژنه من الله طرف د الله نه مالا تعلمون او چې تاسو بینه پویږئ زما خبرې خو تاسو ته ښې نه ښکاری دي خو دغه داسې وشو که نه وایي. کله چې هغه زیرې ورکوونکی بچی راغی یعقوب علیه السلام ورته ووی چې په کار دا چې ما تاله انعام در کړی وی خو د څو ورځو نه زموږ کور کې اور هم نه دی بل شوی او ډیر سخت حالات دي سره څه نشتی چې نه قدله درکم البته دعا بدله وکړمه نو یې دعا یې وله دا کړو چې الله دې تا د مرګ د سختو نه محفوظ کړي. بس دا د هغه دپاره لویه خبره وه. بچو از دلته کې د پلار مخې تا د خپلې خطای اقرار وکړلو او پلار ته درخواست کړي. قالو ویدو یا ابانا استغفر لنا ای زمو پلارا بخنه غواړه موږ درا ذنوبنا د ګناهونو زمونږه انا بشکه موږ کناو خاطین خطاکار غلطه یې کړل. قالا نو وی یعقوب علیه السلام سوف استغفر زردا چې بخنه غواړم لکم سوز پار ربی د خپل ربنا انه بشکد الله والغفور الرحیم اغبخون کې مې ربان دې یک دمې دیو د پارا بخنه ونه وخت دا وری یا خو دغه وخت دی سیو چې دې کې توجه نه برابرې ده نو یې زبا د شپې پاسه تهجد کې وستاو ز پارا دعا وغواړم نو زګه سو پوي او یا دې و جنا چې اصل کې دیو د یوسف علی السلام حق تلفی کړی و. نو الله خو خپل حق بخی او د بنده نه بخی. یعقوب علی السلام وی چې زه د یوسف نه تپوس کوم چې هغه تاسو معاف کوي که نه معاف کوي. کاغه معاف کولی نو زه به دله استغفار وغواړم، خو کاغه هم نه معاف کوي نو زما بخنه ستاسو دپاره بیا پیدمنه نه ده، نو ځکه سوف استغفر. وی بیا کله چې دارونه لاړل او پلار یې خبر کړلو او دا یې ورته وی چې د مصر بادشاهي تپوس ته وکړو پلار چې یوسف څنګه و، نو دی ورته وی چا خو ډیر اوچت مقام ته رسېدلی دی او د مصر سالم مصر بادشاه دی. پلار یې ورته وی دغه تپوس ته نه کوما، د دین تپوس یې کوم چې دین په باره کې څنګه و، حلیه څنګه وه، سبی دینی خو پکې نه ده راغل. نو دوی وی چې نه نه بالکل زمونږ نه ډېر ښه دی او ښه په دینداری باندې. پس د هغې نه پلار یې بیا خوشحاله شو چې الحمدلله چې سبی دینی پکې نه ده راغل. معلوم شوه چې پلار به د خپل بچی د پاره غم کوي د دین په حیثیت باندې. که یو پلار وایي زه په خپل بچي خفه کېږم نو ځکه وله زه کور جوړوم او بنگله والا جوړوم او پیزار والا اخلم او جامع والا اخلم او داغه د پاره سختی برداشت کوم او ګرمي سردی برداشت کوم، خو اخوا د بچی د دین فکر نه کوي چې دا بچی په کم ماحول کې پاتې کیږي او دا د چا سره تعلق ساتي او د ده حلیه کمه ده، دا د پیغمبر ده که دا د یهودو ده که دا د چا ده، لباس یې څه دی، خبرې څه دي، فکر یې څه دی. نو دا سوچ چې پلار نه کوي نو هسې به دی په خوله وچې زه بچې خفه کېږم خدای نه خفه کېږي. هغې وجه دا ده چې کله بچی بېدینه لوی شو نو دا چې مړ شي نو دا به زی جانم ته. نو په دنیا کې ته یو ګنټې د پاره خپل بچی نه شي برداشت کولی په تنور کې، لکه ګنټه کې دن نه دن هغه په تنور کې سوزي مری ختمیږي، او جانم کې به همیشه د پاره هغه پروتي نه به مري او نه به ژوندی کېږي، دا به ته څنګه برداشت کې. نو اصل خفګان هم دا دی د بچو چې ته د هغو د دین سوچ فکر وکړي او پات شو د هغو د دنیا د خوراک او سکاک او لباس، دا غم دا دومره زوري خبره نه ده. دا کوو خا کنه ډیر داسې د ولګو نه خلق چې کم دی نو هغه کمزوري شو دي، یا که د ولګې نه هغه مړه دي هغه ناکام نه دي چې ایمان او عمل صالح دا اوس ورسره. یعقوب علیه السلام د خپلو بچو نه د یوسف علیه السلام په باره کې تپوس د دین وکړو چې دین یې څنګه دی. چې کله دیو اطمینان ورکړو نو اله یعقوب علیه السلام خوشحاله شو چې الحمدلله چې بېدینی پکې نه ده راغل. فلما دخلوا داخرنه مقام دی د قصې د یوسف علیه السلام، آمدانه چې د یوسف علیه السلام پلار او مور او رونه دادا کنعان نزی مصر تا، او یوسف علیه السلام دغو استقبال تروزی او شاهی استقبال سره دیو په مصر کې داخليږي او د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام ملاقات کی ډیر مده بعد. حسن بصری مولوی چې لکاتیا کال بعد او الله پاک بنی اسرائیل د شام نه نقل کل مصر ته او د مصر حکومت یې دوله ورکړل. او کم خوب چې یوسف علیه السلام لیدلو اتیا کال مخکې نو دومره مده پس دغه تعبیر وشو چې کم پلار ورته استلو چا یول ستوري رونو او نور او سپوږمۍ مور پلار هغه هم داسې شو چې راله یوسف علیه السلام ته میلان وکړو سجده سوه د یوسف علیه السلام طرف ته راتلل ټول دته راله یوسف علیه السلام دوی پسې رانغې. فلما دخلو نو کله چې دوی داخله شو علی یوسف په یوسف علیه السلام باندې، یوسف علیه السلام د مصر نه بار ته راوتی و دوی استقبال لپاره، مور پلار یې دی رونه دي استقبال لغو په کار. چې کله دی ټول داخل شو آواز یې ورکړو یوسف علیه السلام الیه د خپل ځان سره، ابوی خپل مور پلار ته هغه بر مقام ته وخیجول وقال ادخلوا او وی داخل شی مصر مصر ته ان شاء الله او کچته وانی الله پاک امینین بی خوفا استقبال لپاره وته مور پلاره په خپل سورلی شاهی کې کینول انور ته وی چې تاسو داخل شی او یا دا مقصد هم کېدی شي چې یو عام خاري بل د بادشاهانو کم کور نه نو اده خار نه لګرې سي بار ته ځکه خار کې ګڼه ګڼې صفائی هم نه نو شاهي کور نه بهرو دیو خدای یوسف علی السلام کور ته ولاړه بیا یې اوس دې خار ته داخل شي اورونو ته وی چې بس ګرځي را ګرځي دې خار کې بے خوف استاز باندې بهر نه ورفا او پورته کړل ابو ایهی مور پلار خپل الارش په تخبانی شاهی تخبانی کینول وخرو او دی پریوات له اغتا سجدن سجده کون کی دیت سجدره تحیی وی او سجدره تکریم وی او سجدره تعظیم وی په مخکینو دینونو کې دا جائز و زمون په دین کې دا منع ده زګدا سبب ګرځیدل د شرک د پاره چنانچه اوس سوک چاته نسی خکتا که ده او سجده نشی که وله صحابی تلیو حیره تا دا پا عراق کی ده یو خار نم ده پا حیره کی چوکا تل نو ال دی جکم وڑی رگانو ملکانو نو لان دی خلق باغو تا سجده که ولی نو دی صحابی زلک کراله چې زه مدینې ته لاړ شم نو نبی علیه السلام ته به سجده کوم چې کله راغی مدینې ته نو نبی علیه السلام ته سجده کوله نبی علیه السلام دې په مسله پوه کړو چې ته ولې ما ته سجده کوې هلته کې په هیره کې چې کوم وړې رګانو هغو ته خلقو سجدې کولې نو ته خلایق چې موږ تا ته سجده وکړو سید الکونین نبی علیه السلام ورته وي ستا اندا ته پوس کوم چې زه مړ شمه ازما په قبر ته تیریږي نو سجده به راته کې وای نه دا خو نه ده په کار نو یو سره ته هم کوا او بیا ادا وي کله الله نه سوا بل چا ته سجده ر تعظیم جایز وي ما به زنانه ته حکم کړی وي چې خپل خاوند ته سجده کوا د خاوند حق دومره په زنانه سوا دی خدا الله نه سوا بل چا ته سجده جایز نه ده زمونږ په دین کې چې څنګه شرک حرام دی نو د شرک چې څه اسباب دي دا هم حرام دي او دا سجده تعظیم دغه یو سبب ګرځي دیو جن صحابي تپوس کړی دی د نبی علیہ السلام نه چې مونږ کې یو کس د بل سمیلاو شي نو سر به تخکته کوي نبی علیہ السلام وی نه بلکې سلام دی کوي سر دی نه تخکته کوي خو هغه دین کې دا جایزو وقال يوسف عليه السلام يا ابتي اي بابا هذا تعبير رؤيا يا ذا تعبير ده خوب زما ده من قبل دين مخكي قد تخسر جعلها غرزول غير زما رب حقا نشتني وقد احسن تخسر خير بي ما سرا اس اخرجني كرجزرا وست من سجدين جيلنا وجا بكم اور اي وسيتا من البدو ده باندينا من بعد ان نزغ الشيطان پس داغینا چی تونگا چولو شیطان بینی زما پمنز کیو بین اخوتی پمنز درونو زما کی یوسف علیہ السلام دیری و بہترین درس مونگ تپریخو اغام دا چی گوری دا یوسف علیہ السلام چی دا پلار نجدائی شو دا منز کی دیر وقت تیر شو دی او دیر تکالیب پا یوسف علیہ السلام تیر شو دی و یوسف علیہ السلام دا اغا تکالیب و اڑو ذکر پا خلا نکی چدې سي په کوی کې واچولم د سي ظلمونه را سو کړل اوس مکه ته دې سره وغړولم دا نه وای تکالیف قطعا ذکر نه کوي او نعمتونه ذکر کوي د الله او شکر ادا کوي اول ادا وچ اے پلار کم خو مالې درنو هغه لا رښتینی کو دا یو نعمت بیا وې د جیل نه راوته خو د جیل تقریبونه نه ذکر کوي دا بل نعمت تاسو دې هغه غرونو نه راوسې دې خارته دا بل د دو د رونو مز کې چې کم سراغلی وو او کم ظلمونه رونه کړیو نو اگر رونو ته نسبت نه کوي ا خبره شیطان ته ولا وجدا شیطان دي چې ټونګه من کیا چولوا پرې زمانه کې کسوګ داسي تقریبونه به تیر شنو ګره چې وسو شپیو سورز خپل مور پلار ته لګي او دا داستانونه به ورته وي یوسف علی السلام دا خو چې تقریبونه ذکر کول دا خو نه شکرای کی راځ دا ولی ذکر کې بس کم نعمتونه د باندې الله کړی دا غی ذکر وک ان ربی بشک زما رب لطیف نرمی کون کرے لما دا پار دا غچا یشاو چوئے غواڑی مہربانی کون کرے انہو بشک دا اللہ پاک والعلیم الحکیم اغپو دے حکمت والا دے ربی اے زمان ربا قد آتائی تنی تاقی سرا تارا کرلما تا من الملکی دا بادشاہتنا سلگ باچائی دیرا کرلا وعلم تنی اوتا خودل نما تا من تاویل الاحادیث تابیر دا خوبنو دا غی علم دی مال را کرلے دے فاطر السماواتی اے پیدا کون کیا نا اسمانونو والارضی دزمکی انتوالی تزمان متصریفی فی الدنیا پا دنیا کی والآخرہ پا آخرت کی توفنی ما وفات کی مسلمن تابیدار والحقنی ما پیوس کی بی صالح اندنی کانو سرا اللہ بر عالم تماور سے دا مرک سوال یوسف علیہ السلام نو کڑے چی ما مڑ کی مقصد دی داو چی اللہ کل زمام نیټ پرشی او زو پات کیګم نو ما په داسې حال کې پات کیږي زه ستا تابعم ور پیغمبر دی خو هغه د خی خاتمه سوال کی چلا ما ته خ خاتمه را نصیب کی او د صالحین سمایوزه کی د غلط خلق د ما حوال نه وساتی دعا کی مونږ ته چلو خو دو هندې پوری قران کریم چې کوم واقع ذکر کړل د یوسف علی السلام په ترتیب په دولسو مقامات مشتمل دا به انسان منیم دغه سیدا دین انکار ونه کوي قران سره ثابت دي د دین علاوه بیا نور تاریخی خبرې دي او تاریخ چې زوړ دی نو اپوره محفوظ نه دی ځکه هغه د اسرایلو نه رانقل شوی دی په ګډیر ځان قصین نو استری شو دی چنانچې دا خبرم تاریخونو لیکلی دا چې یوسف علیه الصلاه والسلام او د یعقوب علیه السلام په منځ کې چې جدایی راغلو اتیا کاله وه خو حدیث کې لري ذکر نشته بني اسرائیل چې کله د کنعان نه راتله او مصر کې داخلېدل نو په اوخ کې دیو ټوټل افراد 93 کسانو و کم سل کسانو د یعقوب علیه السلام اولاد او دا غنوسی او د مصر حکومت الله دی لور کړو یوسف علی السلام د مصر بادشاہ او بیا وروسته بادشاہت بنی اسرائیلو کیو چلی دو کله چې بنی اسرائیلو د خپل پلار نکد طریقې چې انبیاو پرې خو دی او د انبیاو جنې پرې خو دل او بيدینی شروع کړه سرکشی شروع کړه نو بیا داسې وخت هم راغی چې هغه د مصر حکومت د دېونه لاړو واغستی شو قبطیانو ته نقل شو بیا چې د موسی علیه السلام په دور کې دیو د مصر نواته نو دام تاریخونه لیکلي دي شپږ لکه کسانو ته رسیدلی وو حقیقت الله ته معلوم دی دا خبره هم تاریخ لیکل لا چې یعقوب علیه الصلاه والسلام چې کله مصر ته راغی پا وخت کې هند د عمر جو نو یا شپږ شلی کالو یا سل کاله او بیا د یوسف علیه الصلاه والسلام سره د چې جون په مصر کې کړی دی ښه شاهي طریقې سره شپږش کاله یا بعضې وایي څلوېښت کاله بیا چې کله یعقوب علیه الصلاه والسلام وفات کېدو نو دا وصیت کړو چې ما بدلتی مصر کې نه خخه بلکې ما با شام تویسی او د خپل پلرونو خوا کې ما خخ کی دیو جنا يهودو کې او بني اسرائيلو کې دا خبره ده چې هغه مړی لری لری بیای دا ځکه چې يعقوب عليه السلام دا وصیت کړو چې ما به د مصر نه ویسی زمونږه اسلام کې حکم دا دی چې کم سو کمزې کې مړ شو نو دا په قضې کې خخیږي د درې میلو نه زیات چې سداسي عذر نه وي عذر لکه سوالته کې قبر نشته څوک ځمکه نه ورکوي نو مړې زیات چوتول دانه دی خو خام دار چې خپل ځای کې خخ شي دا اوس زمو خلک چې څوک مړ شي هلته سعودي کې او یا دوبۍ کې او د اغزې نه راوړي او دا تکلیفونه برداشت کړي. دا ټول د شریعت خلاف خبرې دي. او په سعودي کې چې مړ شو نو هغه ځمکه خو د دې نه ډېره ښه ده، ولې دې ځمکې ته راوړي؟ کم از کم اسلامي نظام دی، پی حرمین شریفین دي، نو شریعت کې زموږ دین کې دا نشته. دغسې کله چې یوسف علیه السلام وفات شو نو یوسف علیه السلام والسلام دا هغه لاشم بیا چې کله وی موسی علیه السلام د مصر نه تلو نو هغه لاش د هغې وړی و، هغې هم ځان سه وړی و چې دا دې علاقې نه وځي. نو دا د دیو هغه تفصیلات و. او اما دا خبره چې یوسف علیه السلام نکاحونه کړلي او څنګه قصه شو، نو دا اسرائیلي قصې دي، هغې پرون موږ ذکر کړی و. قرآن کې چې کومه قصه ده بس دقه به منې، دا صحیح ده. نور لا نصدق ولا نکذب، هغې صحیح پته نه لګي. اوس صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کوي چې دا دومره تفصیلی قصه وشوه. پیغمبر د خوص تعلیم د چا نه نو حاصل کړی او نه سریکل دا چا وته وښودل، خدا د غیب و خبرې دي، د وحي په ذریعه ښودلی شوی دي. دا نبی برحق ذلک دا من انباء الغیب، د خبرونو د غیبونه دي. نوحیه، موږ وحي کول دي الیک تاتا. وما كنت او تنوی ای پیغمبر لدیهم، د دې سره حاضر ناظر تنوی. څنګه چې دې زمانی مشرکین نبی علیہ السلام ته حاضر ناظر وای، از اجمعو کله چې دیو راجم کړو امره خپل کار لرا، هم یم کرون او دیو چل کون کیو یوسف علیہ السلام خلاف. د دې خبرې ذکر یې ځکه وکړلو چې دې رونو یوسف علیہ السلام په ډېر بے دردی باندې کوی تا چولې. نو د دې خبرې ذکر قرآن وکړو. وما اکثر الناس، او نه دي زیات خلق، ولو هرستا، اگر کته رس کې بی مؤمنین، ایمان ناوړون کې. د نبی علیہ السلام دا هر سوچ دا ټول خلق مسلمانان شي، والله وی اکثریت ایمان نه راوړي. وما تسالوهم، او تنه غواړي د دیونه من اجر س اجر، دنیا ته هم نه غواړي او بیا هم ستا خبره نه مني. ان هو نه دا الا مگر ذکرون پند للعالمین، د پاره د مخلوقاتو. او زجر به شرک ور کوي. وکاین او ډیر من آیتین دنه خو نه په سماواتی پسمنونو کې او ارضی پزمک کې یمرونه دی تیریږي علیه پاغي باندې، او هم او دیوانه دغه نه موریدون، احراز کون کړي نشانات اینی ارسدو مخې ته دی بیا مخ اړی. وما یؤمنو، ایمان نه راوړي اکثر هم زیات په دیو کې بالله پالا، الا مگر هم مشرکون، دی شرک کون کی. دې زمانه کې چې قرآن څوک بیانې په واضحه طریقې باندې او مسله کې کم د شرکیاتو خبرې خلکو ته ښکاره کی، نو هغه کسان چې خپل نسبت علم ته کوي او په ځانې نوم د ملا خودی، نو هم خو پرېږده هغه به تا ته وایي یاره دا د بوتانو آیاتونه دي او دا به مسلمانانو چشپانې مسلمان نو اخو مشرک نه وي. قرآن خدا دی ویل چې ما یومن اکثرهم بالله الا مشرکون، ایمان زیات نه راوړي مگر په داسې حال کې چې شرک کوي، ځان ته مسلمان هم وي او کار به د شرک هم کوي. په دې وجه باندې هغه څوک چې هغه قبرونو ته ځي او داغونه امدادونه غواړي او چاته وایي چې دا د بادو ذمهوار دی، او څوک وایي دا د بچو ذمهوار دی، او څوک وایي دا د او دا اغو پنم نظر، دا ټول شرک دی. او دا قرآن کریم چې کم تفاسیر دی دا مختلف و مذاہب و علماء کرلی. امام بحانی پر محلا دا مسلک علماء و امگن تفسیرون کرلی، بہترین تفسیرون دا کم دارک شو، او دا غسی تفسیر ابی سعود شو، خودم رستنه تفسیر چې کوم جامع تفسیر دی، مفصل تفسیر دی، نو روح المانی دی، علامه سید الوسی سیب کړی دی، دا د بغداد اوسیدونکو د عراق. نو هغه د دې آیات په تفسیر کې وایي چې ومنها اولئی عبدت القبور الناظرون لها وهم اکثر الیوم من الدود، چې د دې قبیلې نه زمونږ په زمانه کې وای هغه د قبرونو تعظیم کوون کړي چې خلک قبرونو ته ځي او د هغو د پاره نظرونه کوي حالانکه نظر عبادت ته عبادت بتل الله کې ایا کنعبد و ایا کنستعین او بیا وای چې دا خلک زمونږ په زمانه کې د میګونه مو ډیر سیوا دي د چنجون هم سیوا دي دا ولې هغه وای ځکه چې عراق کې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله قبر او پای کې شرکیات په اعلی پیمانه خلق کړي په اعلی پیمانه او دا په نوم نظر نیاز او منښت یو ولسم ورکول نو اغا یو قسم له شکایت وکړو چې یا الله سو کو د چنجونم سیوا دي د خلق چې اغا د قبرونو په نوم باندې نظر نیاز منښت هلن کې نظر عبادت ته د الله په کار دی د الله نه سیوا د بل چا په نوم چې څوک نظر کوي زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی مسند احمد کی حدیث ته طارق ابن شهاب رضی الله عنه په واسطه باندې چې دو کسان د یو مچ د وجنه یو جنت ته تره او بل جانم ته تره د یو مچ د وجنه یو سره جنت ته تره ده او د یو مچ د وجنه یو سره جانم ته تره ده به دا قصه وکړه مرار جولانی علا سنمین یو دو کسان په یو درگاه تیر شو نو درگاه کې چې کوم منجوران نسو فقالو لأهدهما قریب نو آیو ته بکی وی چې شکرانه واچو او نظر واچو نو هغه ورته وی چې زما سره غوسنشته چې په شکرانه او نظر کې واچو ما نامون جواران ورته وی قریب ولو زبابن په شکرانه کې واچو اگر چې یو مچوي زمون قانون بنه خرابه په دې لار چې څوک تیریږي شکرانه به بابا ته ورچي نو فقرب زبابن هغه سړی مچونی وو او دربار ته ور واچولو فماتا پدخل النار نو چې مړ شو نو جانم تلاړو دغه یو مچ ته وجن نو هغه بل ته وی چې ته شکرانه واچوا ام وحیدو اور ته وی ما کنتو اقرب دون الله عز وجل زدا الله دنم نه سوا د بل چا پنوم باندې نظر نیاز نه چوما اخر کوې زمون قانون بنه خرابې وای کار سي خو زدا الله پنوم نظر کوم د بل چا نه کوم ودربو عنقه نو د هغه سړې په تور وو فدخل الجنه نو جنت تلاړو او دې زمانه کې خلق سمرا نظرونه اچولی په قبرونو باندې او زم خلق د شیونه متاثر دي چې محرم راشي نو په قبرونو سوق چوریانی اچي او سوق په ګوډی کې او سوق په اخترونو کې هم دا مصیبت ده قبرونو تبزی په سیل الګه قبرونو د سیل زیره التی خو به تزی دعا وکه دا غو د پاره چې الله دی او به ځان ته به مرګ راي دي اخرت پر دنیا نه به خپل بیرغه تیرا وري سیل زی خو نه دي او دا غم زیره نو لیو بسیل لقلتی زی نو سیل بیا سکی پا قبرونو دا پاس اخپیگ دی حالن کی پا قبر اخپیگ خودل دی کی گناه دا آلتی و میتیازی کئی گندگی باچه دا گناه دا او بیا بکی شرکو کنو پا قبر وانی سوکو پیسی واچه پا یو پیسی سمر مچان کی گی دا یو مجد دلاس سر جانم تزی او سوک پا یو سو بلسا ندین نزان نخبری وما يؤمن اكثرهم ایمان دراوړي زیات په دې کې پال الا وه مشرکون مگر په داسې حال کې چې شرکون کې وي اف امنو ايديو په امن کې دي انت اتيهم د دې چې راشدي او تاغاشيتون پټون کې من عذاب الله د عذاب د الله نام او تات يوم سات يا راشدي او قیامت مغتت الناس اپ هم لا يشعرون او دونه پويږي تسلي ورکې نبی عليه السلام ته قولوا اے پیغمبرا هذه سبیلی دا زما لار ده دا مخ کی چې کم بیانونه وشو زما لارم داده یا یوسف علی السلام باندې چې کم تکالیف تیر شو دین د پاره نو دا زما لار ده ادعو زرا بللکم الی الله الله تا علا بصیرتین سرد پوهینا انا زو من تبانی او سوک زما تابیداری کیاو زا الله طرف ته د الله توحید طرف ته خلق را بلم نو دا الله توحید ته چرا بلم نو چې توحید او پی جنم چې دا توحید دی او دا مسله ده دا به زمام ډیوټی ده دا هغه چا ده چې څوک زما تابعدار دي د هر مسلمان هم دقیق کار دی چا به خلق د الله دین ته توحید ته صحیح عقیده ته رابلي و سبحان الله او پاکی دا اللہ دارا وما اناو زنیم من المشرکین دا مشرکینو نا دا مشرکینو پڑھا لکی زنیم تبا دا صحیح دلی سا تعلق ساتی چاگا توحید ترب ترابلل کئی او آغا خلق چاگا پا شرکی اختراغی نبزان جدا که او دام یو حقیقت تے چگور مشرکین ار زمانه کی دا کوشش کئی چاگا بیا دا سی دلا چاگه دعوت د دین د الله طرف تور کئی نو پاکی خلط ملش و اخبر شرکیات بکی خوار کی خدای الاللہ ابر دی خبری کوشش کئی او سوچ بکی چی اسی ندازی سوک راشی چاگه شرک خور نکی دیو جی نداو تویلش چو ما انا من المشرکین صداقت در رسول وما ارسلنا من قبل کا امون دلیگل استان مخ کی الا رجالا مگر سڑی نوحی الیهم وحی کڑو آغو تا من احل القرآن دا کلو آلونا قرآن غٹو کلو تویلشی خاریو تویلشی چنانچه انبیاء ناری نرازی زنانو کی نرازی او انبیاء چا اللہ را لی گل دی نو دای خاریو کی او غٹو کلو کی را لی گل دی دیہاتو غرونو کی ندی را لی گل اولی زکا دیہاتو غرونو کی عام طور سره د تعلیماتو کمی د انبیاو چې کم شان دی کم مقام دی پرونی شه دا کوله بل خلق هم کمی د انبیاو د بیاست مقصد خدا دی چې د خلقو اصلاح وشي نو خارونو غټو کلو کې خلق ډیری افلم یسیرو نو آیدی ونګرزی فی الارض فزمکی فینظرو نو ګوري کې بکانه سرنګ شو عاقبت الذین اخر انجام دا کسانو من قبلهم چې دیونه مخکیو ولدار الاخرت او خامخا کور د اخرت خیرون غره ده للذین اتقوا د پاره دا کسانو چیریږي افلا تعقلون ایت از دمر عقل نه لری حتا اذا استيسر الرسل وظنوا انهم قد كذبوا د انبیاء علیهم الصلاه والسلام حالات ذکر کئ د پاره تسلی د نبی علیہ السلام چپان بیا وسمره سختې راغلوی دا حتا د دې تعلق دې سره دې چې داغو سره د اغنصرت تاخير کېدو تر کم وخت پورې ایزسته سر رسول بیا دې کې س سوالات تي یو دا چې مخکې خوراله چې نو امیدي کول دا د کفر کار دی نو پیغمبران څنګه امید کېدل او دویم بیا داراله انهم قد کذبوا چې دې پیغمبران ته دروغ ویلې شو نو انبیاء چو نو ته خو واحد الله تر ابن کې پیغمبرانو دا ګمان څنګه کول چې موږ دروغ ویلې شو دیو جن دا آیات په مشکلاتو کې حسابيږي هو جواب داږي آسان دی چې نو امید کو پر د خدای الله د رحمت نه او دل دي چې انبیاء نه امید شو نو د ایمان د کافرونه چاري بارانو دعوت ور کولو ور کولو ور کولو او ډیر کوشش وکړو لیکن ایمان اغه نه راوړو نو انبیا دا و د ایمان نه نو امید شو او دا خبره د کوپر نه ده او ځنو ګمان پیغمبرانو نو کړي د پیغمبرانو چې کم تابعدارو نو هغه تابعدارو دا ګمان وکړلو چې کسه پیغمبرانو ته دروغ ویلې شو چې دا وعده وسه شو چې موږ تاسو امداد کو امداد یې ونه شو او الله پکې تاخير راوستو د پاره د امتحان نمانه بدا شی دا امداد رست شوی و حتی تردی پوری ایدسته سر رسول چکلان امید شو پیغمبران د ایمان د کافرون وزونو او گمانو کو تابیدارو دا دوی انهم چی دا پیغمبران قد تاقی سرا کوزی بو دیو تا دروغ ویلی شو دا خود دیو تا دروغ ویلی شو دی تابیدارو دا گمانو کلو نجاو هم راغی دیو تا نصر و نازمانگ امداد دا غرطیم که بدالا امداد بیار آغی فنوجیا نمو خلاصو من نشاو چارچو غوالو ولا یوردو انشو واپس کینے با سنا زمانگ عذاب ان القوم المجرمین دا قوم مجرمنا صداقت دا قرآن لقد ابتغسر كانوا في قصصهم په بیان دیو کې برتون عبرت ال الباب د پاره خواندان د عقل ما كان حديثا نده دا قران یو قصه یو تر اچ د ځانه جوړ کړی شي ولیکن تصدیق الذي لیکن تصدیق د هغه سره بینې دی چې دینه مخ کړی او تفصیل کل شی او تفصیل له هر شی چې کوم ته ضرورت راځي او هدایت ته او رحمت ته لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان ناوړي د صورت امتیازاتو کې دادا چې تفصیلی سرغزش واقعات یوسف علی السلام تیر شو د پاره ته سړی د نبی علی السلام چې پیغمبر حال ستا په شان د حال یوسف ته څنګه چې د یوسف علی السلام سرونو حسد کړو ستا خپلوان بستا سره حسد کوي ورونو هغه د کری نه استره ستا خپلوان بتاو واسي ورونو هغه کوي کیا چولې او درې ورځې کوي کی سارو تب بغاری سور کی ساری بل ملک علاغه له مقام ور کړې او طالبان الله مدینه کې مقام درکې بل ملک اغوانی تهمت نه کېدره او تاوانی مکه مدینه کې تهمت ترې کی عائشه زهره و او اگرونه دا خو کې پریواته دا مکی والا ستا خرونه خو کې پریوز اگرونه ما کړیو نو ته مکی والا ما ستا حال پشان دا دی سوب تاسو